трошки зелень клубу, спекшив тисту вам саку. Весь вам, як і зюду, наш ту сцемен від йому. Стол сапог штрибунен тєкшце, аж ти слектор, тож ту сась. Тож ту тарс із візи мєшце, таргамон, це я гонцал. Чомсь із кенінзейсе, кеня сода, доти, пєсіть, орма, тарга, мотім стей.